Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hamdan li fatir li kulli salatin ala khatimur rusul. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallam alayh. Allahu shafi, Allahu kafi. Nazreen-e-Kirami program Hikmat aur Sehat mein aapka mezban Hakeem Sayyid Abdul Basit hazir khidmat hai. Go ke tamam mazameen hum bimariyon ke mutalliq lete hain, لیکن آج سوچا کہ بالوں کے مسائل کو ایک بار پھر اجاگر کیا جائے. اور بالوں کا مسائل ایسے ہیں خاص طور پر خواتین میں, اب تو میں نے دیکھا مردوں میں بھی اتنے زیادہ مسائل ہو گئے ہیں کہ عمر کے ساتھ جو بال گرتے ہیں وہ بھی 40 سال کے بعد بھی لوگ نئے بال لگواتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ وہ 80 سال تک کے ان کے بال نہ رہیں, اس لیے وہ آرٹیفیشل بال لگوا لیتے ہیں, وگ لگوا لیتے ہیں. لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو رب العالمین کا نظام ہے وہ نظام یہی ہے کہ بال ایک زندگی میں آ کر گرنا شروع ہو جاتے ہیں, چاہے وہ بیچ میں سے چاند نکل آئے چاہے سائیڈوں سے ہوں, لیکن وہ ایک انسان کے اندر ایک تبدیلی عمر کے لحاظ سے وہ ہوتی ہے, تو اسے قبول کرنا چاہیے. اسی طریقے سے خواتین میں بھی بال گرنے کا کافی رجحان ہے اور اس کی وجہ کئی بھی ہیں, غذائیں اس کی وجہ, زیادہ گرم مسالہ کھانا, زیادہ چاٹ کے چیزیں کھانا, اپنی غذاؤں میں وٹامن بی خاص طور پہ جو ہے اس کو انٹیک نہیں کرنا, وٹامن ای کا انٹیک جو ہے وہ نہیں کرنا, وٹامن سی کا انٹیک نہیں کرنا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ موجب بنتی ہیں بالوں کے گرنے کے, بالوں کے وقت سے پہلے سفید. آج ہم جو ٹاپک پہ بات کریں گے, دو ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ایک تو ڈینڈرف پہ بات کریں گے اور دوسرا آج ہم بات کریں گے کہ بال چھڑ یا بالوں کا گرنا یا جو اسپاٹ پڑ جاتے ہیں بال جو ہے وہ, کم عمر بچے بھی میں نے دیکھا کہ 15 سے 20 سال بچوں کے بھی بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ان کے فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں, بازار کی چیزیں زیادہ کھانا, چٹنیاں کھانا, فاسٹ فوڈ کھانا, تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ان کے بال گرنے شروع ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بال چھڑ کی. اس میں جو بڑی اہم چیز ہے کہ طب نبوی کے اندر کلونجی بڑی اہمیت رکھتی ہے. کلونجی کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ بالوں کے لیے بہترین چیز ہے, اگر آپ کلونجی روزانہ صبح کے وقت کھانا شروع کر دیں تو آپ کے بال جو ہے وہ شروع سے, یعنی کہ 12 سال کی عمر کے بچوں کو ایک چٹکی کلونجی کھلانے کی عادت کریں, ان کے بالوں کے مسائل جو ہے وہ شروع ہی نہیں ہوں گے, اور اس کو آپ ایک چٹکی کھایا کریں. اسی طریقے سے آپ کے سامنے ہم سلائیڈ بھی لگائیں گے کہ میں نے یہ بات بتائی کہ ناریل اس سلسلے میں بڑی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ ناریل بالوں کے مسائل کے لیے ناریل کا پانی کا استعمال جو ہے روزانہ 1 گلاس کیا جائے, گو کہ مہنگا ہے لیکن ایک ٹونک ہے, اس کا استعمال روزانہ کیا جائے. اسی طریقے سے سب سے پہلی چیز میں آپ کو کلونجی ہی کی بتاؤں گا, اور یہ بھی آپ کے سامنے سکرین پر آئے گا کہ جس میں ہم نے یہ بتایا کہ کلونجی اور انڈے کا تیل دو چیزیں ہیں. اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ خالص اگر آپ کو کلونجی کا تیل نہیں ملتا تو آپ کلونجی تھوڑی سی لے لیجئے 2 چمچے کے قریب, اور اس کا تیل اس طرح نکالنا ہے کہ اس کو زیتون کے تیل میں خوب گرم کیجئے, جلا دیجئے کلونجی کو, چھان کے تیل رکھیے, یہ کلونجی کا تیل ہو گیا. اور انڈے کا تیل نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ انڈے کو ابال لیا جائے اور اس کی 12 زردیاں لے کے اس کو توے پہ رکھیں, اتنا جلائیں اتنا جلائیں کہ وہ بالکل جل جائے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے آخر میں جلنے کے بعد جب آپ سمجھیں گے اب یہ خراب ہوگی تو اس میں تیل کے قطرے نکلیں گے, وہ محفوظ رکھیے, وہ روغن بیضے مرغ یا انڈے کا تیل. تو اس میں ہمیں کرنا یہ اس نسخے میں کہ کلونجی کا تیل اور انڈے کا تیل ملا کر ان جگہوں پہ کہ جہاں پر بال جو ہے ختم ہو رہے ہیں, بال گر رہے ہیں, گنج پنا آ گیا ہے, بال چھڑ جسے کہتے ہیں کہ وہ آ گیا, بال چھڑ ہم اس جگہوں پہ بھی داڑھی کے جگہوں پہ شیو ایریا کے اندر بھی آ جاتا ہے, بال چھڑ کے لیے یہ بڑا بہترین تیل ہے. اب ہم آتے ہیں کہ ڈینڈرف, بال چھڑ سے پہلے جو ہے آپ ڈینڈرف کو بھی لے سکتے ہیں کہ ڈینڈرف جو ہے خشکی جو ہے ہمیں بہت تنگ کرتی ہے. خشکی کے لیے جو سب سے اچھا نسخہ میں نے تجویز کیا وہ ایک تو گلیسرین ہے کہ صابن میں یا شیمپو میں گلیسرین اوریجنل لائیے, اس کو ملا کے اس سے آپ نہائیے, اس سے آپ کا ڈینڈرف ختم ہوگا. اور اسی طریقے سے آپ لے لیں ایک دیسی अंडा ले लीजिए और उसके बाद उसमें एक चमचा हल्दी डाल दीजिए और इसमें सरसों का तेल, ये तीनों चीज़ें जो हैं आप अच्छी तरीके से मिला लें। और चौथी चीज़ इसमें दही है, दही मिला के इससे डेंड्रफ जो है वो आपकी कम होगी। इसके बाद फिर हम गंज की तरफ आते हैं, बालचर की तरफ आते हैं कि इसमें जो गंजपन का जो नुस्खा है उसमें आपके सामने भी इस वक्त आ रहा है कि इसको आप देख लीजिए कि इसे आपको इस्तेमाल करना है और इससे आपका गंजपन बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। और नारियल के पानी का भी मैं बताऊं कि ये गंज वालों के लिए मैंने बताया कि जिनके बाल उसमें वो विटामिन्स उनको मिल जाते हैं कि जो उनकी ज़रूरत है, नारियल का पानी। और इस तरीके से आपने देखा कि कलौंजी और अंडे का तेल जो है वो लगाया जाए। इसी तरीके से आज जो नए नुस्खे मैं आपको दूंगा उसमें सबसे पहली चीज़ जो है वो ये जो नारियल ही का जो छिलका होता है इसका आप नारियल का छिलका ले लीजिए, या टाट जो होता है बोरी, जो आटे की बोरी या कोई भी बोरी हो टाट वाली, वो इतना बड़ा पीस ले लीजिए और उसको आग में जला के उसकी राख जो है वो राख जो है वो आपको सरसों के तेल में मिला के वो लगानी है, उससे घने बाल आते हैं। जो गंज की एरिया होती है उस एरिया पर इसको लगाना है, टाट को जला के और सरसों के तेल में उसका महलूल बना के लगाएं। अमूमन मैंने देखा पैदाइश के वक्त बच्चों को, दो चार दिन के बच्चे होते हैं तो उनको ये लगाया जाता है, उससे उनके इतने घने बाल आते हैं कि तीन महीने में वो बाल परेशान हो जाते हैं कि इतने बाल क्यों आ गए। तो वही सरसों का तेल और टाट लगाया जाता है। इसी तरीके से वो लोग जिनके बहुत ज़्यादा हो जाता हैगा बालछट जिसे हम कहते हैं या गंजपन हो जाता है, उनके लिए हाथी दांत बड़ा उम्दा चीज़ है। ये भी बड़ा उम्दा नुस्खा मैं आपको दे रहा हूँ कि हाथी दांत के इतने बड़े बड़े टुकड़े बाज़ार से ओरिजिनल मिलते हैं, वो आप ख़रीद लीजिए और एक हाथी दांत का इतना सा पीस किसी पत्थर में पानी डाल के उसको ऐसे घिसते रहिए, घिसते रहिए तो पानी डाल लेंगे तो घिसते से उसका पेस्ट जो है वो हाथी दांत का, वो पेस्ट शहद में मिला के आप लगाइए। जैसा भी पुराना से पुराना गंज हो, उम्र बता दूं कि 40 साल से पहले हर एक मेरे को चैलेंज न करे क्योंकि 40 के बाद जो है वो कुदरती तौर पर भी बाल जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं। तो वो आप हाथी दांत और शहद का मैंने बताया कि उसको घिस के उसका पेस्ट और उसका शहद में मिलाकर वो आप लगाइए, उससे जिससे इन जगहों पर ख़ास तौर पर गिरने, औरतों के बीच की मांग में गिरना शुरू हो जाते हैं, साइडों पर मर्दों के बाल जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, उसके लिए ये बड़ा अच्छा। और बाल खोरा जो है जो मर्ज हो जाता है, इधर किसी के बाल उड़े हुए यहीं उड़े हुए, इधर से शेव का एरिया उड़े, उसके लिए भी हाथी दांत घिस के शहद आप लगाइए, वो बड़ी उम्दा चीज़ है। उसके बाद ख्वातीन में जो है बड़े मसाइल होते हैं कि उनके बाल जो है वो गिरने शुरू हो जाते हैं, ज़्यादातर उनकी टेंशन की वजह, ये भी एक नया रीज़न बता दूँ कि टेंशन डिप्रेशन की वजह से भी बाल गिरते हैं, सोच और बचार ज़्यादा। और अगर कोई मतलब अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी सास मिल गई जो कि घर का माहौल ख़राब करती है, तो वो ऐसी सास वाली जो बहुएं होती हैं उनके भी बाल गिरने शुरू हो जाते हैं। तो उनके लिए चुकंदर बड़ा उम्दा चीज़ है कि चुकंदर के पत्ते ले लीजिए 1 किलो के करीब और उसके बाद उसको कूट के या किसी तरीके से उसको कपड़े पर छान के उसका जूस निकाल लीजिए और वो इतना जूस हो कि कम से कम 1 गिलास जूस हो, वो 1 गिलास जूस पूरे बालों में तर कर दीजिए, पूरा सर जो है वो तर हो जाए, तो उससे आपके बाल घने भी होंगे, आपका गंज भी ख़त्म होगा। तो ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि चुकंदर के पत्ते जो है उसका इस्तेमाल करना है, गो कि इसमें बड़ी मुश्किल होगी। और इसी तरीके से चुकंदर के पत्ते के साथ एक और इसका नुस्खा है तिब्बे यूनानी का, वो ये है कि बेरी जो होती है, बेरी का पौधा कई जगहों पे लगा होता है, तो उस बेरी के पत्ते ले लिए जाएं, बेरी के पत्ते ले लिए जाएं और चुकंदर के पत्ते दोनों का जूस निकाल लें, या फिर उसके सिर्फ पत्ते, डंठल उसमें लेना है, इसमें डंठल नहीं लेना। तो चुकंदर के पत्ते, बेरी के पत्ते, इन दोनों को कूट के इसका पेस्ट गंज वाली जगह पर जो है लेप कर दीजिए, ऊपर को दुपट्टा वगैरह बांध दीजिए या कुछ भी कर लीजिए, तो उससे आपके जो बालछड़ या जो गंज होता है, औरतों में बड़ा गंज होता है, गो के छुपाती हैं क्योंकि वो दुपट्टा पहनती हैं, मर्द जो है वो चूंकि दुपट्टा इतना नहीं पहनता या टोपी इतनी नहीं पहनता, तो औरतों के जो है वो जाहिर नहीं होते, तो उसको बेहतर ये है कि आप ये बेरी के पत्ते और चुकंदर के पत्ते का पेस्ट आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि उससे बड़ा अच्छा असर आता है। एक तीसरी चीज़ ये कि कैस्टर ऑयल इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है गंज के लिए, कैस्टर ऑयल आपको लेना है, इसके बाद इसमें आपको असली اصلی گھی لینا ہے اور دوسرا کھوپرے کا تیل، تینوں کو ہم وزن ملا لیجئے، خوب اچھی طرح ملا لیجئے، اور اس کو جو ہے بالوں میں لگانے سے آپ کے بال میں جو گنج پن ہوتا ہے گا وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کھوپرے کا تیل جتنا بھی آپ کر لیں وہ خالص بڑا مشکل سے ملتا ہے. تو اس کا طریقہ میں نے بتا دیا کہ ثابت کھوپرا لے آئیے اور اس کے باریک باریک پیس کر کے اور اس کو توے میں آپ ڈالیے اور اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیے، تو آپ دیکھیں گے اس کا تیل نکلنا، وہ تیل اصلی ناریل کا ہے. ناریل کے تیل پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے، ناریل کا تیل پینا، ناریل کا تیل سر پہ لگانا ان تمام بالوں کے مسائل کے لیے بہت اچھا. کل ہم سفید بال اور بال گھنے کرنے، بال لمبے کرنے کے بہترین نسخے کل کے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو دیں گے. یہاں پر ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ملتے ہیں آپ سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہم اس سیگمنٹ میں آپ کی کالز لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کریں تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز، اپنے ٹی وی کی آواز جو ہے وہ بالکل بند کر دیجیے، اس لیے کہ ہمیں آپ کی آواز سننے میں کافی مشکل ہوتی ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ بات کرتے ہوئے آواز جو ہے ٹی وی کی وہ بند کر. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک کالر ہے، ان سے بات بھی کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. کوئٹہ سے بول رہی ہیں؟ جی سوال بتائیے. جی مجھے نشہ بنتا ہے بہت زیادہ، بھوک بنتا، جو بھی میں خوراک کھاتی ہوں خوراک کرتی نہیں ہے، کمزوری بہت زیادہ ہے، ٹینشن کی بھی بہت زیادہ کمی ہے. اچھا، اور میں کمی کا بھی میری ہم کو الرجی بہت زیادہ ہے، وہ بتا دیں. امی کا کیا مسئلہ ہے؟ الرجی کو الرجی ہے. اچھا کون سی الرجی ہے؟ جلد کی الرجی ہے، کھانسی نزلے کی الرجی ہے؟ جلد کی الرجی ہے، جلد پہ بہت زیادہ زخم ہو رہی ہے. اچھا اچھا، چلیں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ ایک اور کال موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حکیم صاحب. کون صاحبہ کہاں سے؟ حکیم صاحب میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، شمزادی. میں نے، مجھے نا بواسیر ہے، دو سال ہو گئے ہیں. میں نے طب نبوی کا نسخہ 5-6 مہینے استعمال کیا ہے، تو تب آرام آ گیا، پھر سے ہو گئی ہے. بلڈ آتا ہے؟ بلڈ آتا ہے اور موقع بھی ہے، بہت زیادہ درد ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. ہاں پاس کالر موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، میں سیتا سے بات کر رہی ہوں. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سے. اچھا عمر کتنی ہے آپ کی؟ میرے بال بہت زیادہ گرتے ہیں اور سفید بھی ہے. بال گرتے ہیں؟ جی اور سفید بھی ہے. آپ ہمارا پروگرام دیکھیں انشاءاللہ. آپ کہاں، کوئٹہ سے بول رہی ہیں؟ جی جی کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. چلے ٹھیک ہے. سب سے پہلا سوال بھی کوئٹہ سے ہی تھا، اور انہوں نے بتایا کہ ان کو بہت زیادہ ریشہ ان کو آتا ہے. اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ایک دو دوائیں آپ کو بتاؤں گا. پہلی تو یہ ہے کہ آپ بھنے ہوئے چنے جو ہے وہ تقریباً آدھا کلو لے لیں، اور اس میں 50 گرام دکھنی مرچ، جو سفید مرچ ہوتی ہے کالی مرچ کی طرح، وہ کالی ہے یہ سفید رنگ کی ہوتی، یہ منگوا لیجئے 50 گرام وہ، اور آدھا کلو چنے، ان دونوں کو اچھی طرح پیس کے اس میں آدھا کلو مصری ملا لیں. اب یہ تھوڑی سی دوا میں تیزی ہوگی، اس کو 1 ٹیبل اسپون پاؤڈر صبح، 1 ٹیبل اسپون شام کو عصر کے ٹائم پہ خالی پیٹ پینا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ یہ پیا کریں تو اس کے ساتھ شہد اگر آپ کے پاس ہے تو گرم پانی میں شہد ڈال کے جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ لے لیا کیجئے. اور اسی طریقے سے ریشے کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے، قسط شیری بھی بڑی عمدہ چیز ہے، کہ آپ قسط شیری کا استعمال کریں. کاکڑ سنگی قسط شیری 50-50 گرام منگوا لیجئے، اس کا پاؤڈر کر لیجئے. اور چونکہ کوئٹہ میں سردی بھی آ جائے گی تو اسے آپ شہد کے ساتھ لیں گے، کہ آپ اس کو آدھا چمچہ لے لیں دونوں پاؤڈر کو، کاکڑ سنگی اور قسط شیری اور 1 ٹیبل اسپون شہد، اور یہ پاؤڈر آدھا چمچہ لیجئے، ان کو ملا کر آپ لیجئے. اسی طریقے سے آج کے پروگرام میں، چونکہ میرا بالوں کا پروگرام تھا، اس میں میں نے انڈے کا تیل نکالنے کی ترکیب بتائی ہے، تو انڈے کا تیل آپ محفوظ کر کے رکھ لیجئے، اور اسے رات کو سوتے ہوئے اپنی گلے پہ اور سینے پہ جو ہے لگا دیجئے، اور اس کا 1 یا 2 قطرے جو ہے، بڑے لوگ جو ہے انڈے کا تیل چینی میں ڈال کے پی لیا کرے, اور بچہ ہے تو ایک قطرہ دے تو وہ سردی کے اثر سے بھی محفوظ رہتا ہے گا, کھانسی نزلہ وغیرہ کے لیے یہ بہترین دوا ہوتی ہے. یہاں پر ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام حسین صاحب, میں شاور سے بات کر رہی ہوں. جی کون صاحبہ؟ فوزیا. جی فرمائیے. جی حسین صاحب, یہ ذہنی پریشانی رہتی ہے, کوئی بات ذہن میں بیٹھ جائے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے. ٹھیک. یادداشت بھی کمزور ہے, بچپن سے ذہنی دباؤ کا شکار ہوں. اچھا ابھی آپ کی عمر کتنی ہے؟ جی عمر میری 55 سال. ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں, بہت شکریہ. آپ پاس ایک کالر اور موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں پولیس سے بات کر رہی ہوں. مجھے کل سے بخار ہے اور ہر وقت الٹیاں آتی ہیں, معدے میں جلن ہوتی ہے, گردن کے حصے کا بہت جلن ہوتی ہے. اچھا کل سے بخار جو ہے اس کے لیے بھی. چلیں ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ. آپ پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی میں سمیرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سمیرا فرمائیے. جی میرا یہ مسئلہ ہے, میرے بال بہت گرتے ہیں اور پتلے بھی ہیں اور ان کی گروتھ بھی نہیں ہوتی. میرے جو دونوں بہنیں ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے. آپ کی عمر کتنی سمیرا؟ میری عمر ہے 27-28 سال ہے. 27 یا 28. چلیں ٹھیک. جی اور بچے بھی نہیں ہیں. اچھا کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ شادی کو 7 سال ہو گئے اور پوتے بھی سب کلیئر ہیں, میاں کی بھی اور میری بھی. چلیں ٹھیک ہے جناب, آپ کو بہت شکریہ. جی ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کون کہاں سے؟ جی میں رینالا سے بات کر رہی ہوں. اور نا مجھے گنٹیا کا مسئلہ ہے جوڑوں کا. اچھا. اور نا میرے ایک انگوٹھا بھی میرا نا انگلی مڑا ہوا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین پشاور سے ہمارے پاس پہلے ایک سوال اور ایک کوئٹہ سے ہی تھا. بال گرتے ہیں, دیکھیں آج کا پروگرام بالوں کے اوپر ہی تھا, رات کو ریپیٹ دیکھ لیجیے گا. آج ہم نے ڈینڈرف کے اوپر اور بال چھڑ کے اوپر جو چیزیں بتائی ہیں, نسخے بتائے ہیں, اس کو آپ استعمال کیجیے. کل کا پروگرام بھی آپ دیکھیے گا, اس میں انشاءاللہ آپ کو ہم نسخے بتائیں گے. کھوپرے کا تیل ہم نے بتایا کہ کھوپرے کا تیل بہت عمدہ چیز ہے, اس کا استعمال آپ کیجئے. اور اسی طریقے سے ناریل یا کھوپرا جسے ہم کہتے ہیں اس کا پانی بھی آپ پیجئے, اور کلونجی ایک ایک چٹکی روزانہ صبح لیجئے. پشاور سے فوزیہ صاحبہ, ذہنی طور پہ انہوں نے بتایا کہ میں ڈپریس رہتی ہوں ڈپریشن کا, اس میں ایک دوا آپ کو بنانی پڑے گی. سب سے پہلے اس میں تخم میں بابونا ہے 50 گرام, برہمی بوٹی 100 گرام, اسخدوس 100 گرام, یہ تین چیزیں آپ پسوا لیجئے. اور تقریباً آدھا چائے کا چمچہ یعنی کہ 2.5 گرام کے قریب جو ہے آپ اس کو لیں گی, اور اس کو صبح ناشتے سے پہلے دودھ کے ساتھ, اور شام عصر کے ٹائم جو خالی پیٹ ہوتے ہیں اس وقت آپ پانی کے ساتھ لیجیے, اس سے انشاءاللہ فرق پڑے گا. اور اسی طریقے سے روغنِ کدو جو ہے وہ آپ بازار سے منگوا لیں, روغنِ کدو بہت اچھا ہوتا ہے گا, اسے آپ سر پہ جو ہے روزانہ لگا لیا کیجیے, اس سے بھی انشاءاللہ ڈپریشن میں بہتری آتی ہے. اور اسی طریقے سے جو 5 تیل جو ہوتے ہیں جس میں روغنِ کدو بھی ہے, روغنِ بنفشہ بھی ہے, اور یہ تمام چیزیں, تو اس کو بھی اگر آپ سر پہ لگائیں گے تو اس سے کافی بہتر اثر آئے گا. ایک اور کال تھی, نام پورے طریقے سے نہیں آ سکا. انہوں نے بتایا کہ بخار ہے اور معدے میں جلن رہتی ہے, اس کے لیے بھی آپ ایک نسخہ لکھ لیجئے. تباشیر 100 گرام لے لیجئے, ستے گلو 100 گرام لے لیجئے, چھوٹی الائچی کے دانے 100 گرام لے لیجئے, مصری جو ہے 200 گرام لے لیجئے. ان چاروں چیزوں کو اچھی طریقے سے ملا لیجئے. پرانے بخاروں کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے, پیٹ میں جلن کے لیے یہ بڑی عمدہ چیز ہے. اور بچوں کو بھی یہ دے سکتے ہیں 2-2 چٹکی, اور بڑا جو ہے 5-5 گرام صبح شام کا ہے. دوبارہ بتا دیتا ہوں, ستے گلو اس کو لے لیں, تباشیر کو لے لیں, اور چھوٹی الائچی کے دانے, تینوں ہم وزن لے کے اس میں ڈبل جو ہے وہ مصری ملا دیجیے. 3 مہینے تک یہ نسخے لیجئے, پرانے سے پرانا بخار اور جلن کے لیے یہ بہترین نسخہ ہے. सुमेरा साहिबा कराची से, इन्होंने भी बताया कि साहब 28 साल की उम्र है, इनके बाल बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं। बाल के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ग़िज़ाओं की तरफ तवज्जो दीजिए, चटपटी चीज़ें, तली हुई चीज़ें ये आप बिल्कुल नहीं लीजिए, और इसी तरीके से विटामिन ई का आप ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक लें। उसके लिए समंदरी मछली, चूँकि आप कराची में भी रहती हैं तो समंदरी मछली बहुत उम्दा रहती है, कि समंदरी मछली कम अज़ कम 100 ग्राम जो है सुबह के वक्त खाई जाए तो इसके इस्तेमाल से बड़ा फ़ायदा होता है। और विटामिन बी वाली चीज़ें जो हैं वो आप इस्तेमाल करें, दूध का आप इस्तेमाल करें, और इसी तरीके से रोगन कलौंजी और रोगन बैज़े मुर्ख यानी कि अंडे का तेल दोनों को मिला के वो आप बालों की जड़ों पे लगाइए, इससे इंशाल्लाह ताला आपके बाल काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। एक और कॉल थी गठिया के बारे में, इन्होंने बताया कि गठिया इनको है, इसके लिए आप एक नुस्खा लिख लीजिए। आप सबसे पहले इसके लिए जो है हल्दी लेंगी, हल्दी साबुत लेनी है, और साबुत हल्दी जो है इसको आप सबसे पहले असली घी में या मक्खन अगर आपको मिल जाए तो उसमें पहले उसको तल लीजिए, यानी कि उसको भून लीजिए मक्खन में, और उसके बाद उसको खुश्क करने के लिए रख दीजिए। एक दो दिन में जब वो सूख जाए तो उसमें आपको पुश्तशीनी 100 ग्राम, सूरनजान चीनी 100 ग्राम आपको लेना है, और ये तीनों चीज़ें हल्दी 100 ग्राम जो आपने भून ली, इन तीनों चीज़ों को जो है आप अच्छी तरीके से मिला दीजिए, और मिलाने के बाद ये पाउडर सुबह शाम खाइए। और इसी तरीके से तिब्बे नबवी में अंजीर के बारे में बताया गया है, इसके साथ पाउडर के रोज़ाना 3 अंजीर सुबह और 3 अंजीर शाम को आप खाएं। इसी तरीके से आपके लिए दूध बड़ा अच्छा है कि आप दूध जब पिए तो 2 घंटे बाद खाने के पिए या खाली पेट पिए। इसमें आपको हल्दी मिलाना है कि आप हल्दी सिर्फ असली मंगवा लीजिए और दूध में गर्म दूध के अंदर जो है वो हल्दी मिलाएं, ये बड़ा अच्छा रहेगा। और एलोवेरा जेल बहुत उम्दा चीज़ है कि एलोवेरा का दरख्त अपने घर पर लगा लीजिए पौधा, और उसके अंदर का जेल जो है आपके जहाँ जहाँ पे छोटे जोड़ों में दर्द हो रहा है उसको आप लगाइए, और ये बड़ी उम्दा चीज़ है। और अगर सुबह 1 ग्राम यानी कि चाय का आधा चम्मच खाएंगी भी तो उसमें इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ मुझे नहीं आ पा रही। अस्सलामुअलैकुम। जी अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम हकीम साहब। कौन साहिबा कहाँ से? साजदा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए। हाँ आवाज आ रही है आपको? जी जी जी आ रही है, फरमाइए। वो मेरी बेटी के ना कान में दाने निकली हुए, डॉक्टरों से इलाज बहुत करवाया लेकिन नहीं वो सही हो रहे हकीम साहब, और फोन पे बताना हमारे लाइट चली गई। कान में अंदर की तरफ दाने, इन्फेक्शन हो गया है? हाँ इन्फेक्शन हो गया और दाने भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूँ। आप ये कीजिए कि जो नीम जो होता है, नीम के जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों का रस निकालें, और इसी तरीके से लहसुन जो होता है लहसुन की कलियों का रस निकालें, दोनों का रस मिला के और रुई भिगो दें, और जहाँ पे दाने उन जगहों पे रख दें, कान के अंदर नहीं डालना बल्कि रुई आप बिल्कुल तर करके उसके अंदर आप रख दीजिए। यानी कि दो चीज़ें हैं, नीम और लहसुन दोनों का पानी जो है वो आप इसमें आप देखेंगे इंशाल्लाह 2-3 दिन में इससे फ़र्क पड़ेगा। आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। वापस कॉलर मौजूद हैं। तो बुनियादी तौर पे जो हमारा आज का प्रोग्राम है इसमें हमने बहुत ही सस्ते और बहुत ही कारगर नुस्खे जो कि मैं सालों से बता भी रहा हूँ, सालों से लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं, इसमें लीजिए। और देखिए बालों के जो भी मसाइल होते हैं, बालों का जो भी मसला होता है, चाहे बालों में डेंड्रफ है, बालों में बालचर हो गया है, यहाँ तक कि एलोपेशिया जिसे बिल्कुल गंज होती है उसके लिए भी जो ये नुस्खे बड़े कारगर होते हैं। आपस एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ये ड्रॉप हो गई कॉल हमारी। तो इसमें जो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एलोपेशिया भी ऐसा है कि अगर बच्चों को बाद दफ़ा ऐसा होता है कि डॉक्टर्स उसको एलोपेशिया डिक्लेयर कर देते हैं और कहते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसमें यह है कि कुछ चीज़ें अगर खाने में इस्तेमाल की जाएँ, दवा के तौर पे इस्तेमाल की जाएँ, जैसे मैंने तजुर्बे में देखा कि आंवला बड़ी अच्छी चीज़ है कि आंवले का पाउडर अगर खिलाया जाए तो वो उससे भी बाल जो है आना शुरू होते हैं। हाँ भाई कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से? हेलो जी, कौन साहिबा बोल रही हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। मेरी बच्ची के ना गले में दाने, गले के ऊपर यानी के दाने और सर में है, जिस्म में। अच्छा अच्छा तो वो ना बहुत ज्यादा मेडिसिन ले लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब इस जगह पर दाने, बाहर की तरफ कह रही ना? हाँ जी, गले के बाहर है। अच्छा अच्छा जी जी, देखें आपको भी जवाब। और सर में। चलें ठीक है जनाब, मैं आपको बताता हूँ। आप पास एक कॉलर, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर फरमाइए, अकबर अली साहब फैसलाबाद। सर मेरे ना खाने के बाद ना फौरी ऐसे जैसे पेट में वजन नहीं पड़ जाता, मसाने के ऊपर को, और कमर में दर्द चालू हो जाती है और पेट जो ना ऐसे हार्ड हो जाता है। अच्छा, आपको कब्ज तो नहीं रहता? नहीं सर। अच्छा चले ठीक है, आपको जवाब देते हैं। नाज़रीन यहाँ पर हम एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, मिलते हैं आपसे वक्फे के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम हिकमत और सेहत में आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? जी मैं पेशावर से कल बात कर रही हूँ। जी फरमाइए। ये तीन साहब मेरे चेहरे पर ब्लैक और ब्राउन स्पॉट्स है। अच्छा, तिल से हो गए या दाने आपको? नहीं, ब्राउन और ब्लैक स्पॉट्स है। अच्छा सही है, ठीक है। ये तीन साहब इसके लिए मुझे कुछ बता दे। चले ठीक है इंशाल्लाह। आपस एक और कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं शाजिया बात कर रही हूँ। मेरे हाथ में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि वीने प्रेस हो गई हैं। प्रेस हो गई, ठीक जी। तो वो कह रहे हैं कि इसका ना ऑपरेशन होगा और वीने खोलेंगे। डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ दाएं हाथ की, मेरी उम्र 40 साल है और मेरे पाँव में बहुत खारिश होती है। तो ये आपको किस जगह से बताया, इन जगहों पे बताया या इन जगहों पर? जी भाई घुटने के पास है। आप कह रही हाथों की वेन्स ब्लॉक? हाँ जी, वेन ने हाथों की यानी कि घुटने के पास है ना। तो वो तो पाँव की हो गई ना? नहीं, पाँव में भी खारिश है। नहीं, मेरा सवाल ये कि जो आप वेन्स कह रही हैं ब्लॉक हो गई, उसका ऑपरेशन होना, वो कहाँ की है? हाथ की है? पैर के पास से बिल्कुल। अच्छा, तो कोई ऐसा तो नहीं उन्होंने वेरिगोज वेन्स का बताया कि वेरिगोज वेन का एक होता है बीमारी? जैसे मेरे हाथ सोते हैं यानी कि कीड़ियाँ चलती हैं हाथों में, मैं 5 मिनट भी कोई चीज़ हैंड में नहीं पकड़ सकती। ठीक है जनाब, आपको जवाब दे, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आप पास कॉलर मौजूद है? लाहौर से हमारे पास एक सवाल था, बच्ची को जो है बहुत ज़्यादा उम्र में नहीं पूछ सका, लेकिन ये कि इसके लिए आप शरबत उन्नाप बाज़ार से मंगवा लीजिए। उन्नाप का शरबत खुद बना सकती हैं तो उन्नाप मंगवा के बनवा लीजिए, या फिर शरबत उन्नाप बाज़ार से किसी भी कंपनी का ले लीजिए और उसके साथ अरक मुसफ़ी खून, दो चीज़ें मंगवा लीजिए बाज़ार से। अरक जो होता है वो पानी की तरह होगा, उसमें गुले मुंडी वगैरह जो है बड़ी अच्छी तरीके से होती है, सरपोका गुले। या अगर आपको मैं नुस्खा बता देता हूँ, उन्नाप ले लीजिए आप 50 ग्राम सरपोका जो है वो आप 50 ग्राम ले लीजिए, गुले मुंडी जो है वो 50 ग्राम ले लीजिए और चरायता 25 ग्राम, ताकि कड़वाहट ना आए। इन सब को पानी में उबालिए, उबालने के बाद इसको अरक की सूरत में अगर बच्ची पी ले तो ठीक है, वरना इसमें चीनी मिलाकर इसको दीजिए, इससे इंशाल्लाह इसको बेहतरी आ जाएगी। जहाँ पर दाने हो रहे हैं, जहाँ पर रेशेज हो रहे हैं, उस जगह पर आम टेलकम पाउडर जो घरों में होता है खोपरे के तेल में मिलाकर उसका मरहम सा बना लीजिए, और काफूर आपको मिल जाए तो उसमें थोड़ा सा काफूर डाल दीजिए, उससे भी फ़र्क पड़ता है। और एक मरहम होता है जो हम असली घी, उसमें तकरीबन 50 ग्राम होता है, और इसमें नारियल का तेल जो है 50 ग्राम होता है, और इसका तरीका ये है कि तीसरी चीज़ इसमें मोम होती है, लाल मोम या पीली मोम जो है वो बाज़ार से 50 ग्राम मंगवा के इसको तवे में रख दीजिए तीनों चीज़ों को, और जब ये घुलने लगे तो इसमें तकरीबन 5 ग्राम के करीब काफूर जो है चूल्हा बंद करके काफूर डाल दें और उसको हिलाते रहें और वो फिर थोड़ी देर में बिल्कुल सूख सा जाएगा, उसे बोतल में महफूज है। ये बेहतरीन मरहम है एड़ियों के लिए भी, ख़ारिश के लिए भी, उंगलियों के बीच में जो अमूमन सॉक्स वालों को प्रॉब्लम हो जाती है उनके लिए भी ये बेहतरीन चीज़ है। अकबर अली साहब फैसलाबाद से, इन्होंने बताया कि मैदे का मसला है, आप एक चूर्ण बना लीजिए, दार फुलफुल 50 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से पिपला मोल जो है वो 50 ग्राम ले लीजिए और इसी तरीके से तीसरी चीज़ काला नमक, तीन चीज़ें आप ले लें और इनको हम वज़न लेके और इससे आप सुबह शाम आधा आधा चमचे ने पुदीना और अदरक की चाय जो है उसका इस्तेमाल कीजिए। अकबर अली साहब का मैंने जवाब दिया। यहाँ पर एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ बंद कीजिए टीवी की जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? जी मैं कोटिया से बात कर रही हूँ। मेरा मसला है कि मेरे दाने पर वो छाई, मेरे मुंह पर छाइयाँ भी हैं और काले तिल हैं, कब के 4-5 साल हो गए, वो ना किस करीम से खत्म होते हैं ना कुछ। वो एक वकील ने बताया था कि वो क्या होता है वो खीरा और मूली और लीमू का रस और शहद निकाल के लगाया, वो भी लगाया लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ठीक है जनाब, आप लिख लिया, आपको जवाब देते हैं। आप एक कुलसुम साहिबा पेशावर से थी और इन्होंने बताया कि इनको ब्लैक हेड्स वगैरह हो रहे हैं, इसके लिए आप ये कीजिए कि वैसलीन जो है, लिक्विड वैसलीन जो है अच्छा वाला आता है वो आप ले लीजिए और उसमें कुस्ते शीरी जो है उसका पाउडर और हब्बुल रिशाद का पाउडर, दोनों पाउडर इसमें मिला के और ये लगाइए और इसके बाद आप ये करें कि लौकी जो होती है वो बहुत उम्दा दवा है कि लौकी के छोटे छोटे पीसेस करके और उसको सुबह के वक्त लगाएं और रात के वक्त आप एलोवेरा लगाएं। एलोवेरा का तरीक़ेकार ये है कि एलोवेरा को मैं वर्स के साथ मिला के मैंने लगवाया तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ा। आप एलोवेरा का जेल 10 ग्राम के करीब थोड़ा सा ले लें और वर्स जो है वो 1 ग्राम जो है वो ज़ाफ़रान की तरह वर्स कहलाती है, तो उसको उसमें मिला के लगाइए। शाजिया साहिबा इन्होंने बताया कि उनके हाथ सो जाते हैं या जो भी है, इसमें आपकी कई मसाइल हो सकते हैं और इसमें जो दर्द के लिए है उसके में ये है कि आप तेल एक बना लीजिए जिसमें जैतून का तेल आप एक पाव ले लीजिए, उसमें 50 ग्राम लौंगे, 2 अदद जायफल और 4 पत्ते उसके जो वो डाल दीजिए और इन तीनों चीज़ों को आप तेल में डाल के खूब कर अच्छी तरीके से वो चीज़ें जब जल, तेज़ पात के जो पत्ते होते हैं इसको तेज़ आग में इन तीनों चीज़ों को जला लीजिए और वो तेल महफूज करके रख लीजिए। ये तेल आप जो है जो सो जाता है उसमें लगाएं और इसी तरीके से आजकल जो है बही आई हुई है, बही जो है वो दिल के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, बार दफ़ा जिस्म में ऑक्सीजन की कमी भी हो जाती है, उसके लिए जो है बही या बही का मुरब्बा जो है वो आप सुबह शाम इस्तेमाल कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। दही आपके लिए बहुत उम्दा चीज़ है कि 2 टेबल स्पून दही सुबह और 2 टेबल स्पून दही शाम को आप खा लीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। यहाँ पर एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा बात कर रही हूँ? लाहौर से। जी सुमेरा साहिबा, मेरी बेटी है, उसको एलर्जी है, वीट एलर्जी, 8 साल की है वो। अच्छा, तो डॉक्टर ने उसकी गंदम पूरी बंद कर दी हुई है, तो क्या ये सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगी या उसका कोई इलाज है तिब्बे नब्जी में? बिल्कुल है, आप को मैं बताता भी हूँ और वैसे मुझे आप मेरे अभी थोड़ी देर में स्क्रीन में मेरा नंबर आएगा तो आप मुझे बात कर लीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपसे इसका बाकायदा, मैंने इलाज किया है अल्हम्दुलिल्लाह और कई लोगों को फ़ायदे हुए हैं। इसमें यह है कि ज़रा 4-5 महीने दवा खानी पड़ती है, वीट एलर्जी सही हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका। क्वेटा से हमारे पास इनका भी यही सवाल था कि इनको दाने और झाइयाँ हो जाती है, उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि आप एलोवेरा और वर्स दोनों को मिला के, और ये आप चेहरे पर लगाइए, झाइयों के लिए बहुत अच्छा चीज़ अच्छी चीज़ है। और वेजलिन, सिर्फ खाली वेजलिन बड़ी अच्छी चीज़ है कि झाइयों पर वेजलिन लगाएं, ज़्यादा चीज़ें ना लगाएं, आप सिर्फ वेजलिन लगाइए। और कब्ज़ के लिए आपके लिए सना मक्की बहुत उम्दा चीज़ है, नुस्खा आप लिख लीजिए, सना मक्की 100 ग्राम, मुलट्ठी 100 ग्राम, सौंफ 200 ग्राम, और इस तीनों चीज़ों को पिसवा लीजिए और इसे रात को सोने से पहले 1 टेबल स्पून गर्म पानी से पीजिए। इससे आपका कब्ज़ भी सही होगा, पेट भी इसमें आपका सही रहेगा। और इसी तरीके से झाइयों के मुतालिक बताऊं कि झाइयाँ अमूमन ख़वातीन को जो है वो पेट में कीड़े के होने की वजह से भी होती है, तो अगर आप कोई भी ऐसी दवा ले लीजिए जिससे पेट के कीड़े जो है, जिन जिन को चाहिए मैं सबके लिए, या तो स्टूल DR करवा के चेक करवा लीजिए, या फिर आप ये दवा जो है दीदान के नाम से, दीदानी के नाम से, या फिर इंग्लिश मेडिसिन जो कीड़े निकालने की दवा होती है वो आप खा लीजिए, उससे आपके झाइयों का मसला हल हो जाएगा। सुमेरा साहिबा लाहौर से हमारे पास, और इन्होंने बताया कि वीट एलर्जी, वीट एलर्जी के लिए मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इसका इलाज है, और इसमें जो मैं चीज़ें देता हूँ उसमें तुख्मे रेहान बड़ी उम्दा चीज़ है, तुख्मे कनोचा बड़ी उम्दा चीज़ है, तुख्मे कनोचा, तुख्मे रेहान, साबित अस्पगोल, और इन तीनों चीज़ों को आप जो है तकरीबन 5-5 ग्राम लेके आधा गिलास पानी में डाल दीजिए, और इसका लोआब जो है वो उस बच्चे को जो है पिलाना शुरू कीजिए, इससे काफ़ी बेहतरी आ जाती है। और इसमें गंदम के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो इसमें ये है कि आप जौ का आटा लेना शुरू कीजिए, जौ और मकई बहुत उम्दा चीज़ है कि जौ और मकई जो है आप इस्तेमाल करवाएँ, इसका आटा 50-50% ले लीजिए, और उसको बच्चे को इसकी रोटी चाहे तो इसकी आप दे सकती हैं। आटा के अलावा बेसन बहुत अच्छी चीज़ है कि बेसन भी थोड़ा सा दे सकती हैं, इसमें कोई हरज नहीं। लेकिन मेरी दवाएं भी आपको, मैं जैसे टेलीफोन नंबर आ रहा है आप बात करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको हम आपको भिजवा देंगे। हमारे पास एक कॉलर, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हकीम साहब, मैं हिरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी बेटी बोलो। मेरे साथ मसला ये है, मुझे टॉन्सिल्स हैं और वो काफी सूजे हुए हैं, और मैंने मेडिसिन भी बहुत ली है लेकिन डॉक्टर ऑपरेशन बताते हैं, तो उसकी वजह से मेरे पट्टे बहुत दर्द करते रहते हैं और मेरी नाक भी अक्सर बंद रहती है, और मुझे बंद जुकाम का मसला है। एज कितनी बेटी? 32 साल मेरी उम्र है। 32 जी। तो अभी आपके टॉन्सिल्स ज्यादा बड़े हुए हैं? जी, और वो डॉक्टर कहते हैं उसमें पिस पिस भी पड़ी हुई है, और आप ऑपरेशन करवा लें, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवा रही। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। एक कॉलर और है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं औरंग से बात कर रही हूँ। आलिया नाजिया जी, मेरी बेटी 12 साल की है, उसकी नाक में हड्डी भी है और गोश्त भी है। अच्छा ठीक है, साइनसाइटिस। और उसके बाल बहुत ज्यादा घुंघरियाले है, उससे वो बहुत तंग रहती है, हद से ज्यादा घुंघरियाले है। उसके लिए तो आप खोपरे का तेल लगाइए, घुंघरे वाले खत्म। जी खोपरे का तेल जी। और मेरा बेटा है 14 साल, उसकी अक्सर नाक भी बंद रहती है और सीने में बलगम भी रहती है। कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं नौरंग से, KPK नौरंग से। अच्छा। लक्की मरवत। अच्छा लक्की मरवत से। हाँ तो उधर मौसम भी थोड़ा सा ठंडा रहता है, आपको जवाब देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। हाँ पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरे ख्याल से ये चली गई। हीरा साहिबा 32 साल उम्र है, रावलपिंडी से बोल रही थी। बेटी तुम ऐसा करो कि मेरे जो नंबर आ रहे हैं उसमें कॉल करो, मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो यहाँ से भिजवा दूंगा उसका आप इस्तेमाल कीजिए। अभी आप फौरी तौर पे ये करें कि अमलतास की फली होती है वो लंबी सी, वो मंगवा लीजिए, उसके अंदर का गूदा तकरीबन इतना सा 5 ग्राम के करीब ले लीजिए। हल्दी जो है वो 5 ग्राम के करीब, साबुत हल्दी मंगवा लो या जो भी है, मेरे ख्याल से साबुत मंगवा लें। इन दोनों को 1 गिलास पानी में खूब उबालिए, जब पानी आधा रह जाए तो उसमें लाहौरी नमक मिला लें और उस पानी से आप गरारे कीजिए फौरी तौर पे, अभी फौरन करें 1 घंटे के अंदर, तो आप देखेंगी कि जो आपके पस हो रहा है वो पस में चाहे पीप हो या कुछ भी हो वो बेहतर होना शुरू हो जाएगा। हल्दी का ये खासा है कि वो अमलतास के आप साथ देंगी तो आपके सबसाइड भी होंगे टॉन्सिल, और उसके सबसे पहले तो हमें इन्फेक्शन ख़त्म करना है, उसके लिए हल्दी बहुत अच्छी, दिन में चार से पांच मरतबा आप हल्दी और अमलतास अगर नहीं मिलता तो सिर्फ हल्दी का पाउडर से गरारे करना शुरू कीजिए, हल्दी और नमक से गरारे करना शुरू कीजिए, चार से पांच मरतबा दिन में कीजिए। और जहाँ तक नुस्खे का ताल्लुक़ है आप मुझे कॉल भी कर दीजिएगा, लेकिन नुस्खा भी मैं बता देता हूँ कि मैं जो आपको दवाएँ दूँगा उससे आपका नाक भी खुल जाएगा। उसके लिए नाक में डालने के लिए कलौंजी का खालिस तेल दो दो कतरे डालने, गले के लिए जो है काकड़ सिंगी बहुत उम्दा चीज़ें, शीरी बड़ी उम्दा चीज़ें, इन दोनों को हम वज़न लेके और तकरीबन 5 ग्राम दवा सुबह 5 ग्राम दवा शाम शहद में मिला के आपको लेनी है। इसी तरीके से इसमें और खमीरे और शरबत वगैरह मैं देता हूँ जिससे इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर टॉन्सिल्स जो है बिल्कुल सब्साइड हो जाते हैं। छोटे बच्चे कई अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में बेहतर हो जाते हैं। बड़ों के लिए भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हरारे ज़्यादा करने पड़ेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। नाजिया साहिबा, इन्होंने बताया साइनोसाइटिस का कि नाक की हड्डी पड़ी हुई है, इसके लिए भी यही है कि आपने कुस्ते शीरी का इस्तेमाल करना है और काकर सिंगी दोनों हम वज़न लेके 5-5 ग्राम शहद में मिला के लीजिए, कलौंजी का खालिस तेल। अब मैं तेज़ी से इसलिए बोल रहा हूँ कि चूँकि हमारा वक्त भी ख़त्म होने वाला है, तो इसमें कलौंजी का तेल आपको लेना है और कलौंजी के तेल को दो दो कतरे जो है नाक में डाल दीजिए। और मेरा टेलीफोन नंबर आ रहा होगा उसमें चाहे तो इसकी और कैफियत, चूँकि अभी टाइम कम था मैं सवाल नहीं कर सका, मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। मेरे लिए और मेरी टीम के लिए ज़रूर दुआएं किया कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अपने मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित को अब दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।